Okiem białego murzyna dla kontestacji.com. Witam Was, drodzy radiosłuchacze radia internetowego kontestacja.com, największego polskiego radia wolnościowego, w kolejnej audycji z serii Okiem białego murzyna, którą mam przyjemność zresztą dla Was prowadzić. A dzisiaj taka luźna, tak jak i była poniedziałek główna, tak samo dzisiaj będzie nieco luźna audycja poświąteczna, bo za bardzo nawet nie wiem, o czym mam pogadać, a święta były dość męczące, ale o tym kiedy indziej. Więc tak, no cóż, tak sobie pogadamy trochę i przy okazji właśnie sobie sprawdzam jeszcze dnia wczorajszego, w środę. Nasz tutaj wielki prowadzący Hugo, wielki założyciel Hugo Kosiński miał 30 urodziny. Z tej okazji zresztą składam mu najserdeczniejsze życzenia, bo tak kupił przez Facebooka, to mu złożę przez audycję, pewnie kiedyś tam do niego to dotrze, więc pamiętajcie, no gdyż ja to nagrywam, audycję nagrywam zwykle w takie dni poprzedzające, więc dzisiaj w dniu, w którym nagrywam, jest środa, więc akurat nagranie 30-letnie Hugo Kosińskiego. Jeszcze raz dziękujemy za zbudowanie kontestacji, za umożliwienie nam tutaj jakiegoś swoistego po prostu powyżywania się, bo nie wszędzie byłoby to możliwe. No cóż, dzisiaj audycja może być nieco krótka, nieco męcząca i nieco w ogóle głupawa, bo mam w domu miliard stopni, słońce świeci, w słońcu jest ponad 30, a w pokoju mam gdzieś, zaraz zobaczę, w termometrze 26 stopni, więc stale rośnie, więc mogę umrzeć w trakcie audycji, mogę zemdleć. Jak będą jakieś przerwy, znaczy się, że zemdlałem. No i cóż, opowiem o tym, o czym zresztą mówiłem też na forum kontestacji kiedyś, o swoim biznesie, który zresztą nagrywałem już oczywiście wcześniej, ale kolejną, nie wiem, z każdym dniem po prostu przekonuję się o kolejnych rzeczach tego typu, że ludzie po prostu nie chcą zrobić nic ciekawego, nie chcą sobie zarobić, bo... No cóż, bo takie szukam teraz sobie ludzi, dość często zdarzają się to studenci do pisania tych tekstów dla mnie, zresztą wiecie, są pewne, bo słuchajcie poprzednich audycji, oczywiście to chodzi o teksty Impressive Page, to pozycjonowanie i różne tam inne bajery, po prostu wszystkie teksty pod pozycjonowanie, z tym akurat się bawią, bo jest to w miarę, no nie, to co w miarę mi leży, chociaż można by jeszcze coś mądrzejszego, mądrzejszy biznes znaleźć, cały czas tam zresztą, aczkolwiek no to jest na razie taka ostoja moja, taka ostoja po prostu moich pomysłów, nie chwilowych, biznesowych, żeby tutaj stanąć, może jakiś kapitał, który ma gdzieś wystrzelić dalej. Nie, bo nie ma co zostawać, jedna też zasad biznesu, że nie ma co za bardzo zostawać, za bardzo czy zbyt długo zostawać po prostu przy jednym z pomysłów, bo można realizować kilka. Mam zresztą też taki plan, między innymi, że ten biznes, który teraz prowadzę, oddać komuś tam w używanie, przynajmniej załóżmy, że 20% zysku tam 2 lata, czy tam ileś, dopóki tam się nie, ktoś tam nie, nie, ktoś się nie usamodzielni, czy ktoś już nie będzie miał jakichś większościowych, no wiadomo, większościowego swojego wkładu w rozwój tej działalności. No bo nie ukrywajmy się, że przez jakiś tam rok będzie leciał pewnie na tym, co ja teraz buduję. No ale właśnie wracając do tego, że ludzie nie chcą pieniędzy, no jest właśnie ten przykład, że dużo ludzi, którzy się do mnie zgłaszają, no płacę im złotówkę od tekstu, zresztą no ja nie mam dużego zarobku akurat na tym polecaniu im, aczkolwiek no jeżeli widzę tutaj, no mój bardzo duży notarz, gdzie już woli gonią mnie terminy płatności, przepraszam, terminy oddania tekstu, bo z płatnościami akurat nie ma problemu, aczkolwiek gonią mnie ciągle terminy poddawania tekstu, które już, no coś, powinny być niektóre zrobione w ciągu najbliższego dnia, dwóch, a wiem, że nie zanim załóżmy cztery, no nie, to wtedy naturalnie szuka się podwykonawców, żeby choćby jakiś tam grosz z tego płacenia został. No i tutaj mam taką sytuację, że no mam paru współpracowników, jednak od cholery ludzi rezygnuje w miarę szybko. No nie wiem, nie jest to jakaś ciężka praca, bo wiem, sam to wykonuję, no nie, gdybym był tylko szefem, tylko zlecał, nie robiąc tego sam, no to moglibyście tam mi powiedzieć, czy wy, czy moi pracownicy, moi odbiorcy, po prostu ludzie, którzy mi zlecą, zleceniobiorcy. No, że nie mam pojęcia, o czym mówię, że pierwsze bez sensu i nie da się na tym zarobić. I nie da się tego robić, to jest bardzo głupie. Aczkolwiek jest, jeżeli ktoś ma lekkie pióro, takie w moim przypadku, przynajmniej tak to wygląda, to może bardzo łatwo sobie usiąść i pisać, bo mimo wszystko przychodzi samo z siebie. Ja sobie siedzę przed komputerem i tak większość z nas spędza dużo czasu przed komputerem. Dlaczego z tego chcesz jakichś niewielkich pieniędzy nie wyciągnąć? Bo zdarzały się dni naprawdę, że choćbym pisał przez 10 godzin, to nie zarobiłbym tyle, co zarobiłem przez zlecanie, bo nie ma tylu chętnych, nie ma tylu, no, pracowników, tak. Aczkolwiek, no właśnie, część z tych ludzi zgłasza się i następny mówi, że za takie ceny nie będzie pisać. No, nie oszukujmy się, że cena, którą ja oferuję, tak jak mówiłem, to jest złoty 10 dla, przepraszam, złoty 10 było, no, ale musiałem obniżyć ceny swoje. Jest to złotówka za 1000 znaków i króciutki, fajny tekst. Ja biorę za niego góra złoty 25. No to góra. Średnio tam podliczenie w Allegro wszystkich kosztów to jest około złoty 20, złoty 17 za tekst, czyli mam 17 groszy na jednym zleconym tekście. Wiem może, że nie powinno się zdradzać swoich marsz, ale mam załóżmy 17 do 20 groszy na takim zleconym jednym tekście. Więc no nie wiem, ja robię tylko za 20% więcej, tak? To jest standardowa marża sklepowa. Idziecie do sklepu, coś kupujecie, też macie marżę na poziomie 25-30% po większości. Znam ludzi, którzy prowadzą własne sklepy i wiem, jak to wygląda, nie? Tak więc to standardowe marże. Niech już nie wyzyskuje ludzi, no a ludzie nie chcą po prostu no schylić się po te pieniądze. A widzę i na forum, zresztą kontestacyjne forum to odwiedzam dość rzadko, zresztą jeżeli wy też odwiedzacie, to macie okazję się przekonać, żeby tam praktycznie nie widać. Ale miałem, no myślę, że wiele forum czy forum, które schodzę, no wiele takich dyskusyjnych forum odwiedzałem i wiem, jak ta sytuacja wygląda po prostu, że ludzie narzekają, mówią, że to gówno nie zarobek, jak tam złotówkę ktoś im płaci, czy złoty 10, czy złoty 10, złoty 5. Jak ktoś im tam płaci, to jest gówno nie zarobek. I że oni za takie pieniądze się nie będą ruszać i siedzą na stacji i narzekają w tym samym temacie, że nie ma, nie wiem, jakiejś tam roboty dla nich, dla tych ludzi, którzy nie wiem, nic nie potrafią, tak? Bo nawet oni nie potrafią wsiąść, no nie wiem, jak coś tam, no załóżmy, prosty rachunek, 40 zł dziennie, 40 zł, a czy stopek, nic ich nie interesuje tych ludzi, miałem takich, niektórzy niestety rezygnują, 40 zł dniówka, nic cię nie interesuje, nie szukasz zleceń, nic jeszcze przysyłam, rano zbieram, przelew robię tego samego dnia wieczorem, jak masz dobry bank, samet ja, to masz to jeszcze dzisiaj, przelew jak masz jutro do południa, elegancko, codziennie pieniądze, no czego jest więcej. A tutaj ludzie różne manewry robią. No i właśnie to coraz gorsza jest ta polskość nasza, że potrafimy narzekać, nie potrafimy wziąć spraw w swoje ręce i cokolwiek zrobić. Niestety cały czas nad tym ubolewam, aczkolwiek miejmy nadzieję, że w końcu coś się tutaj u nas zmieni. No cóż, drodzy słuchacze, tak więc zachęcam was do pozytywnego myślenia, do zaprzestania użalania się nad sobą, do tego, żeby przestać się męczyć, myśleć sobie, co ja tu mam, czy co ja mam tu zrobić, właśnie, żeby myśleć sobie, co ja mam tu robić, a zaprzestać takiego myślenia, że nie wiem, że dla mnie nie ma roboty, że coś się nie fajnego, że będzie, nie wiem, że będzie śmierć, bo mi nie zapłacą, bo coś tam, nie? Nie, no to już tak zaczynam bez sensu pieprzyć. Po prostu, żeby zaprzestać tego myślenia, że na pewno nie znajdzie się dla mnie, że na pewno jestem najgorszy, że nic mi się nie uda, a zaczynać od małych rzeczy i szukać wciąż tego, co... szukać wciąż tego, czy nie jesteście dobrzy, albo z czego możecie mieć pieniądze. Niekoniecznie musicie być z tego dobrzy, bo zdarza się, że ludzie płacą za byle jakość. Tak więc pamiętajcie, że to nie wiem, pozytywne myślenie, jakieś konkretne nastawienie, to po prostu to może owocować w przyszłości, to może dać nam naprawdę wymierne zyski, nie? Dobra, drodzy słuchacze, przypominam, że słuchacie audycji Okiem Białego Murzyna dla kontestacji.com. Możecie słuchać każdy czwartek o 9 i 19 z tego co wiem. Bo były zmiany, będą kolejne zmiany, aczkolwiek na dzień dzisiejszy dokładnie tak jest. że w czwartek 9, 19 możecie sobie posłuchać moich audycji. Naprawdę zachęcam Was także do wygrania kontestacji, bo to jest jedna z lepszych, nie jedna z lepszych, najlepsza właściwie o takiej tematyce wolnościowej, liberalnej, jedna z najlepszych stacji. No i cóż, no i szczerze naprawdę ludzi, którzy są w biznesie posunięci bardzo daleko, jak choćby pan Jan Fior. No nie? Aczkolwiek wiecie. Aczkolwiek można tutaj polemizować, bo się zdarzają tacy ludzie, że są inne jakieś tam stacyjki, audycyjki, podcastyki i inne pewne takie no lepsze niby dla nas czy coś. Aż lepsze dla nas, lepsze od nas, czy coś, od kontestacji. Aczkolwiek nie da się odmówić tego, że jesteśmy tutaj i całodobowi, i dość szerokie spektrum mamy swoich działań. Dość szerokie spektrum zainteresowań, bo no zresztą widzicie, że są zarówno takie audycje jak moja, prowadzone przez tam młodych, jakiś, dopiero wchodzących w jakiś biznes, rozwijających się ludzi, którzy szukają na razie różnych inwestycji interesów. A mamy też właśnie wspomnianego pana Fiora, który tutaj dość ostro w biznesie działa. Jeden naprawdę z czołowych ludzi, może nie pod względem majątku, ale pod względem ogólnie całej działalności, bo i Asbiro właśnie, i Fior Publishing. Wszystko to, co robi, to jest na taką skalę, wiadomo, szeroką, żeby tylko dotrzeć do edukacji. Czy dotrzeć do ludzi z edukacją, z wiedzą właśnie na temat przedsiębiorczości, wolności, tego co ważne. No, ale jest też audycja mobilna, nie? Jest taka stricte techniczna. Jakoś wszystko się tutaj znajdzie, no więc myślę, że nie ma alternatywy dobrej dla kontestacji, z czego zresztą jestem dumny, bo mam okazję to współtworzyć, choćby przez to tam 10, 15 czy 20 minut w tygodniu. Aczkolwiek właśnie mam tą świadomość, że choćby to dotarło do 10 osób, to zawsze będzie coś, zawsze będzie sukces i odskocznia po prostu przyszłość. Dobra, drodzy słuchacze, nie będę Was zanudzał. Przypominam, że słuchaliście audycji Okiem Białego Murzyna. Dziękuję Wam za trwałość. Zapraszam każdy czwartek o 9, 19. No i cóż, żegnam Was naprawdę. Do usłyszenia już za tydzień. Synu, czy odrobiłeś już lekcję? No już, tato, nad tym pracuję. Nieważne! Chodź, usiądziemy i razem posłuchamy tej kontestacji!